Saadet Bahçesi. Programı hazırlayan ve sunan Ahmet Yunusoğlu. Ana kumanda masası Mehmet Gençalioğlu. Değerli dinleyenlerimiz, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatı şahanesini, onun sahabesini, ehli beytini ve Resul-i Kibriya sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyelerini sizlere aktarmaya çalıştığımız bir saadet bahçesinde daha sizlerle birlikte olmayı bize nasip etti. Salatü selamların en yücesi, en ekmeli Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimize, onun o güzel ashabına, ezvacına, evladına, etbaına, ehli beytine, annelerine ve babasına olsun inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, hafta arasında programımızın fragmanlarında da dinlediğiniz gibi bugün inşallah zahiri ve batini edepler, İslam'da zikir ve rabıta ve fıkhi risaleler kitaplarının yazarı, aynı zamanda Özlenen Fark dergisinin baş yazarlığını sürdüren Farukiye Vakfı Genel Başkanı Muhterem Abdullah Faruki Hoca Efendi'yi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetini bize en güzel şekilde anlatacağına inandığımız için konuk ettik. Ve biraz sonra inşallah kendisiyle sohbete başlayacağız. Ama önce ben niçin Abdullah Faruki Hoca Efendimizi böyle bir programda konuk ettiğimizi size açıklayayım ve kendisi hakkında biraz bilgi vereyim. Ondan sonra inşallah programımıza başlayacağız. Efendim, Abdullah Faruki Hoca Efendi 1936 yılında Siirt'te dünyaya geldi. Babası Muhammed Hamdi Efendi, annesi Nazire Suzan Hanım Efendidir. Abdullah Faruki Hoca Efendi, Hazreti Ömer radıyallahu teala anh Efendimizin soyundan gelmesi hasebiyle Ömeri'dir. Aynı zamanda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin torunlarından Ümmü Gülsüm validemiz de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın evliliğinden meydana gelen nesepten gelmiştir kendisi. Çocukluk yılları Siirt, Bitlis ve Muş'ta geçti. Daha sonra ailesi Malatya'ya yerleşti. 1962'den itibaren Abdullah Faruki Hoca Efendi Malatya'da ikamet etmeye başladı. Burada son dönemin büyük sufilerinden Arif-i Billah Siirtli Sultan Alaaddin-i Fersafi Hazretleri ile tanıştı. Bu zatın silsilesi, yani Alaaddin-i Fersafi Hazretlerinin silsilesi, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine ulaşan Halidi koludur. Tasavvuf ilminde zahiren Alaaddin-i Fersafi Hazretleri üveysi olmasa dolayısıyla manen de Hazreti Ali, Ehl-i Beyt ve Abdülkadir Geylani ayrıca Ricalül Gayb tarafından yetiştirildi. Abdullah Faruki Hoca Efendi ayrıca İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunlarından Abdülhalil el-Müceddidi tarafından da kendisine irşat vazifesi verildi. Bu manada Abdullah Faruki Hoca Efendi 1982 yılında Ankara'ya yerleşti ve Ankara'da halen İslam-ı Tebliğ ve Farukiye Vakfı Genel Başkanlığı çalışmalarını yürütmektedir. Abdullah Faruki Hoca Efendi'nin Özlenen Fark dergisinde son zamanlarda, özellikle son 6 aydan beridir, İslam ümmetinin müphem kaldığı, anlayamadığı ayet-i kerimeler üzerinde tefsir çalışmaları mevcuttur. İşte bunlardan bir tanesiyle ilgili olarak kendisi bizlere bahsedecek, bizlere konuşacak inşallah, Allah nasip ederse. Ve özellikle son zamanlarda sünnetle ilgili meydana gelen zararlı akımlar hakkında, sünnetin İslam'da yeri hakkında bizlere bilgiler verecek Abdullah Faruki Hoca Efendi. Ancak biz kendisiyle görüşmeye başlamadan evvel, her zaman olduğu gibi, kelamların en güzeli Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır diyoruz. Ve bizlere güzel bir aşr-ı şerif okuması için Muzaffer Yalçın abimizi buraya davet ediyoruz. İnşallah ondan güzel bir aşr-ı şerif dinleyeceğiz. Ve daha sonra hadis-i şeriflerle birlikte Sayın Abdullah Faruki Hoca Efendi ile sohbetimize başlayacağız inşallah. Thank you.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القائم بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. Ümmetimin fesada düştüğü zamanda sünnetimi yerine getirene 100 şehit sevabı vardır. Men ata'ani fekad ata'allaha ve men asani fekad asa'allah. Kim bana itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Men ragiba an sünneti feleyse minni. Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir. Sadaka Rasulullah fima kal evkema kal. Evet değerli dinleyenlerimiz, Allah razı olsun kıymetli Muzaffer Yalçın abimiz sizlere Bakara suresinin 151, 152, 153 ve 154. ayet-i kerimelerini okudular. Cenab-ı Hak kendisinden sonsuz razı olsun inşallah. Tabi Muzaffer abi kasetlerinden de, daha doğrusu kasetinden de tanıyorsunuz, Resul Kızı Fatıma isimli kasetinden. Hadis-i şerifleri de Mehmet Yalçın abimiz okumuştu. Kendisini de gene programımıza konuk etmiştik. Mehmet abimizin de gene kasetleri var piyasada. Cenab-ı Hak inşallah kendilerinden sonsuz razı olur. Biz tabii hemen konumuza geçeceğiz. Direkt Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesiyle ilgili olarak bugünkü söyleşimize başlayacağız. Fakat ben başlamadan evvel şunu belirtmek istiyorum. Sünnet-i seniye hakikaten çok önemli ve çok değerli bir konu. Bunun için program esnasında muhterem hocamızın da size aktardığı bilgiler arasında kafanıza takılan veyahut da anlayamadığınız, daha açıklanmasını istediğiniz meseleler olabilir veya farklı düşündüğünüz meseleler olabilir. Bunun için bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 285-70-62 ve 285-70-63. Bu numaralardan programımız bitene kadar bizlere sorularınızı yazdırabilirsiniz. Program sonunda inşallah söyleşimizden sonra hocamıza sizin yöneltmiş olduğunuz soruları tercih edeceğiz. İnşallah o soruların da en güzel şekilde cevabını sizler de alacaksınız, bizler de öğreneceğiz. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi hakikaten çok önemli, çok değerli. Ama maalesef bugünlerde sünnet-i seniyye hakkında bazı kimseler bilerek veyahut da bilmeyerek birçok yanlış hareketler içerisine giriyorlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri hakkında çeşitli sözler sarf ediliyor. Bunların ne derece doğru ne derece yanlış olduğunu biraz sonra göreceğiz ama ondan önce ben programımıza teşrif eden, bizleri kırmayıp Allah razı olsun buraya kadar bu yorucu olan programları arasında bize zaman ayıran Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesini buradan bizlere en güzel şekilde aktaracak olan değerli Abdullah Faruki Hoca Efendimize hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim ben hemen sorumuza geçmek istiyorum. Tabii sünnet-i seniyye hakikaten çok önemli bir mesele, az önce de belirttiğimiz gibi. Bizim programımızın fragmanlarında da bu hafta içerisinde söylemiştik. Bazı kimseler sünnet-i seniyye olmadan da İslam'ın yaşanılabileceğini iddia ediyorlar efendim. Sünnetsiz bir İslam acaba düşünülebilir mi? Bir de sünnet hakkında genelde yapılan tarifler, mesela camilerde genelde biz çocukken de hocalarımızın öğrettiği, camideki imamların öğrettiği sünnet nedir? Hatta imam hatiplerde de maalesef bu tabir kullanılıyor. Sünnet işte yapıldığında sevap alınan, yapılmadığı takdirde hiçbir günahı olmayan hareketlerdir, davranışlardır deniliyor. Acaba bunlar doğru mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti olmadan sadece Kur'an-ı Kerim'le İslam'ı yaşamak mümkün mü? Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz acaba? Teşekkür ederim. Cenab-ı Hak'a ilk önce hamd ediyorum. Hamdlerin en güzeli Cenab-ı Hak'a olsun. Selat ve selamların en mükemmeli sevgili peygamberimiz, onun aline, ashabına, ehli beytine, onun yoluna gidenlerin üzerine olsun inşallah. Ve ayrıca bu programı hazırlayan Hedef Radyo ailesine de çok teşekkür ederim ki bu güzel konuları dile getiriyorlar ve halkımızı aydınlattığından dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah sorduğunuz soruları Muzaffer Yalçın Hoca Efendi'nin okumuş olduğu ayet-i kerimenin, Bakara Suresi 151. ayet-i kerimenin inşallah tefsirini yapmak suretiyle bunlara cevap, hepsine cevap vermiş olacağız inşallah. Sevgili dinleyicilerimiz, takip eden kardeşlerimiz, eğer takip ederlerse bütün sorulara aşağı yukarı hemen cevap vereceğiz bu tefsirde. Yine kafalarına takılan herhangi bir soru olursa bu sünnet hususunda inşallah elimizden geldiği kadar aydınlatmaya çalışacağız. İnşallah. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi seyyidina Muhammedin ve ashabihi ve ezvacihi ve uladihi ve etbaihi ve ehli beyti ve ümmahati ve ebi bi adedi kulli şeyin fil dünya ve ahireti ve kezalik velhamdülillahi Rabbil alemin. Bugünkü bu sohbetimizde Bakara Suresinin 151. ayet kelimesi, demin okudu, baştan tekrar edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kema eserna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayatuna ve zekikum ve yuallimkumul kitabe vel hikmete ve yuallimkumul malem tekunu ta'lemun. Sadakallahu cümle ahiraya. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede mealen netekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerinden arındıran, kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerini size öğreten bir Resul gönderdik buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman da üç şekilde bu ayet-i kerimeye inceleyeceğiz. Burada kitaptan bahsediyor Cenab-ı Hak, bir de hikmetten bahsediyor, bir de bilmedikleriniz tabiatından, gizlilimlerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Kitap açıkça bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'di. Kitabın Kur'an-ı Mübin anlamına geldiği belirtilen birçok ayet-i kerimeler de mevcuttur. Dolayısıyla kitaptan murat Kur'an-ı Hakim'dir. İkincisi olarak hikmet ise geniş anlamda olan bir kelimedir. Bize göre bu ayet-i kerimedeki hikmet sünnet anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de hikmet Lokman Suresinin 12. ayetinde olduğu gibi ilhama dayalı güzel sözler manasına da gelir. Kamer Suresi 5. ayet-i kerimede olduğu gibi bazı yerlerde de kıyametle ilgili haberler anlatılır. Diğer bir ayet-i kerimede diğer peygamberlere ait sünnetler, onlara verilen lütuf ve ihsanlar anlamına kullanılmıştır. Bu tefsirini yaptığımız Bakara Suresi 151. ayet-i kerimede sünnet anlamındadır. Şimdi Bakara Suresi 151. ayetteki yer alan hikmet kavramını açıklayalım. Hikmet, Kur'an-ı Hakim'de sünnet anlamında kullanıldığı ayet-i kerimelerden biri de İsra Suresinin 39. ayet-i, bu ayet-i kerimede mealen işte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir buyuruyor. İsra Suresi ayet 39. Bu ayetin ilkine baktığımız zaman da Resulullah Efendimizin ahlak hamilesinin unsurlarından bahsettiğini görüyoruz. Ana babaya iyi davranmak, akrabaya, yolcuya, yoksa yardım etmek, israftan kaçınmak, eli sıkı olmamak, geçim endişesiyle çocukların canına kıymamak, zinadan uzak durmak, haklı bir sebep olmadıkça cana kıymamak, yetimin malına göz dikmemek, verdiği sözü yerine getirmek, ölçü tartıda hile yapmamak gibi hususları Allah Teala, işte bunlar mealen Rabbin sana vahyettiği hikmetlerdir buyuruyor. Bunlara baktığımız zaman da hepsini Resul-i Ekrem Efendimiz'in sünnetleri olduğunu görüyoruz. Bunlar aynı zamanda da yapılması farz olan davranışlardır. Bu ayetlerdeki emir her ne kadar Peygamber Efendimiz'e ise de asıl bu emirler sahabe ve ümmetedir. Yani ayetlerin nuzulu Resulullah'a şumulu ümmetedir. Bunlar hep Resul-i Kibriya'nın ahlaklarıdır. Bize de bu ahlaklarla ahlaklanmamız emrediliyor. Bizim de bu ayetin tefsirinde özellikle üzerine durmak istediğimiz konu da sünnet anlayışıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde bana Kur'an ve onunla beraber onun gibi mislisi verildi buyuruluyor. Ve devam ediyor şerifte, yakında karnı tok, koltuğuna yaslanmış birisi size Kur'an yeter. Onda neyi helal buyuruyorsanız onu kabul edin. Neyi haram buluyorsanız onu da haram biliniz diyecek. Şunu iyi biliniz ki Allah Resulü'nün haram kıldığı da Allah'ın haram kıldığı gibidir. Ebu Davud sünnet bölümü, Tirmizi ilim, İbn-i Mace ise mukaddime. Hem Kur'an'ın hem de sünnetin bu hadisten anlaşıldığı üzere kaynağı vahiydir. Kaynağı vahiy oluşu itibariyle Kur'an'da uymak nasıl farz ise peygamberin sünnetine uymak da öylece farzdır. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Davud'da yer alan bir hadis-i şeriflerinde benim sözlerim de Kur'an gibidir buyurmuşlardır. Resul-i Kibriya'nın sözleri belagat, fesahat, icazet bakımından daha da çok yönden tıpkı Kur'an gibidir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinin Rumların galip geleceğine bildirip de gerçekleştiği gibi Allah Resulü'nün de İstanbul'un fethine dair hadis-i şerifleri vardır. Ve bu da gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim'deki bir musiki ahenk olduğu gibi bu musiki ve ahenk hadis-i şeriflerde de söz konusudur. Kur'an-ı Mecid'de nasıl ki az kelime çok derin manalar söz konusu ise hadis-i şeriflerde böyledir. Bununla beraber nasıl ki Kur'an ayetleri hüküm bildiriyorsa hadis-i şeriflerin de bir kısmı da hüküm koymaktadır. Aslında Kur'an-ı Mecid'deki bütün ayetler farz mesabesinde değillerdir. Ayet-i kerimelerin bir kısmı farz, bir kısmı vacip, bir kısmı da sünnet niteliğindedir. Örneğin, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın, zekat verin, hac edin diyor. Bunlar kesin emirler olup delil ve subutu kat'i olduğu için farzdır bunlar. Lakin kurban kesmek hakkında Kevser suresindeki ayet-i kerimede olduğunda delil veya subutu yönden birisi eksik olduğu için emir olduğu da farz değil, ümmete vaciptir. Yine Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Allah ayet mali mescitlere girdiğinizde güzel temiz elbiseler giyin. Araf suresi ayet 31 buyuruyor. Bu ayette sünnet mesabesindedir. Eğer bu ayet sünnet mesabesinde olmasaydı hiç kimse iş elbiseleriyle namaz kılamazlardı. Bu ayetlerden de anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin hepsi farz derecesinde değil, bazıları farz, bazıları vacip, bazıları sünnet niteliğindedir. İşte Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri sünnetleri bu yönden de tıpkı Kur'an-ı Hakim gibidir. Sünnetler sadece yapıldığında sevap kazanılan, terk edildiğinde günah olmayan davranışlar değildir. Sünnetlerin tıpkı Kur'an'da olduğu gibi bir kısmı farz, bir kısmı vacip, bir kısmı ise nafile derecesindedirler. Bu bölümün daha iyi anlaşılabilmesi için örneklerle izah edelim. Zira biz Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve hava gibi, hatta ondan daha ziyade her anımızda da her ibadetimizde ona mühtacız. Bilindiği üzere namaz kılmakla ilgili birçok ayet-i kerimeler vardır. Kur'an-ı Kerim'de akimü salah, salat kelimesi sadece namaz anlamına gelmez. Aslında salat kelimesinin Türkçe kasrı meali dua, sena, ullamadır. Fakat salatın namaz anlamına geldiğini Resul-i Kibriya'dan öğreniyoruz. Eğer bize biz Resulullah Efendimiz'in namaz içinde yaptığı farz mesabesindeki sünnetleri kaldırırsak sadece dua kalır. Halbuki Resulullah Efendimiz öyle yapmadı ve bir bedevi namaz kılarken gördü. O bedevi namazı yanlış kılıyordu. Allah Resulü olmadı dedi. Bedevi tekrar kıldı. Allah Resulü yine olmadı deyince bedevi yine kıldı. Tekrar deyince bu sefer ya Resulallah bu kadar biliyorum. Bu kadar biliyorum dedi. İşte o zaman Allah Resulü namazı kılarken beni nasıl gördüyseniz öylece kılınız. Buhari, Mülteka, namaz bahsinde yazılı bu konu. Bu hadiste de namazın sadece dua manasına gelmediği fiili tatbikatın gerektiği bildirilmektedir. Namaz nasıl ayette farz ise namazın farzları olan kıyam, kıraat, rükû, sucud hakkında da ayet-i kerimeler vardır. Ancak bu ayetler kıyamın, kıraatın, secdenin nasıl yapılacağını bize bildirilmemektedir. Bu farzların nasıl yapılacağını sadece Resul-i Kibriya hayat-ı şahanelerinde, dolayısıyla sünnetlerinden öğrenebiliyoruz. Bir kimse kıyamı Allah'ın Resulü'nün yaptığı gibi yapmasa, secdeyi onun tarif ettiği mübarizeyi gerçekleştirmese farz yapılmış olmaz. Dolayısıyla da bu namazda sahih olmaz. İşte namazdaki farzların Allah Resulü'nün tarif ettiği gibi yapılması da farzdır. Eğer burada Resul-i Kibriya'nın sünneti yapılmasa da olur denirse insan iman dairesinden çıkar. Burada namazla ilgili sünnetler farz derecesindedir. İmam Şafii rahimahullah namazla ilgili bu sünnetlerin de tıpkı Kur'an gibi vahiyle geldiğini söylemiştir. Cebrail Aleyhisselam bizzat gelerek Resul-i Kibriya Efendimiz'le beraber Beytullah'ta namazı talim ve tarif etmiş ve böylece namaz şeklini Resul-i Ekrem'e aktarmıştır. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi kaynaklar. Demek ki namazın gelişi de vahiyle oluyor. Şeklini tarif etmesi, yapılması vahiyle oluyor. Bunu Resul-i Kibriya Salasyan kendi yaptığı için bu tabi onun sünnetlerine giriyor. Yine sünnetlerin farz mesabesinde oluşu sadece namaz için değil, hac, zekat gibi farz olan birçok ibadetler de geçerlidir. Zira Allah Teala bu emirler çerçeve şeklindedir. Bu ibadetlerin nasıl yapılacağını biz Habib-i Müştaba'dan öğreniyoruz. Nasıl ki o ibadetler farzsa yapılış şekli de farzdır. Bir kimse Allah'ın emirlerini Efendimizin tarifi dışında yaparsa kendi kafasına göre hüküm koymuş olur. Bu da bid'attır, bid'at ateştir. Yine zekat da ayet de sabittir, farzdır. Ama zekatın hangi mallardan ne kadar verileceği Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmemektedir. Biz bunu da Resulullah Efendimiz'den öğreniyoruz. Burada Allah'ın Resulü'nün bu sünnetleri de farz edesin. Can dair Cenab-ı Hak tavsiyeti bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de bildirmemiştir. Lakin Resulullah Efendimiz hac menasiklerini benden alınız buyurmuşlardır. Nesai ve Müsned kaynak burada. Ve bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz buyurmuştur. El haccu arafa buyurmuştur. Hac arafedir. Arafede vakfadır. Buyurarak Arafat'taki vakfanın farz olduğunu hükmünü koymuştur. Ayrıca Beytullah'da 7 şart ile tavafın Arafat'ta vakfeden sonra hacın ikinci farz olduğunu, niyetle ihramın da hacın üçüncü farz olduğunu hüküm olarak Resulullah Efendimiz koymuştur. İşte bu sünnetle de aynı farz derecesinde Allah Resulüne tabi olmadan bir kimsenin hac yapması mümkün olmadığı gibi artık buradaki sünnetler sadece yapılırsa sevap alınır, yapılmazsa günah olmayacağı ibadetler değil, yapılması zaruri ve farzlardır bunlar. Hatta Server Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bazı yerlerde Kur'an'da olmadığı halde hüküm dahi koymuştur. Örneğin hakkında ayet olmadığı halde bizzat kendisi hüküm koyarak muta nikahını ne etmiştir. Bir kimse burada Resul Efendimiz'e tabi olmasa günah işlemiş olur. Bu nehyi inkar ederse, yani ben Resulullah'a uymasam da olur, bu nihayet bir beşer idi diye düşünürse o zaman da kafir olur. Allah Resulü'nün bizzat hüküm koyduğuna en güzel örnek sahabeden İmran bin Hüseyin'dir. Başına gelen bir hadisedir. Efendimiz Bakka'ya irtihal ettikten sonra sahabeden İmran bin Hüseyin insanlar arasında çarşıda oturmuş hadis naklediyordu. İşlerinden bir adam, ey Ebu Nüceyd, bazı hadisler anlatıyorsun ki biz onları aslında Kur'an'da bulamıyoruz dedi. Bundan sonra buna son derece kızan Hazreti Hüseyin bin İmran ona sen Kur'an okudun mu dedi. O da evet dedi. Yatsı namazın 4, akşam namazın 3, sabahın 2, öğlenin 2'nin 4 rekat olarak Kur'an'da buldun mu deyince hayır dedi. Bunları nereden aldınız? Bunları bizden almıyor musunuz? Koyunun zekatının 40'ta 1, deveninkinin şöyle, paranınkinin şu böyle olacağını Kur'an'da buldunuz mu? Hayır. Bunları nereden aldınız? Siz bize ne bilen almadık mı? Kur'an'daki eski ev, yani Kabe'yi tavaf etsinler emri var. Beytullah'ı 7 kez tavaf edin. Makam-ı İbrahim'de 2 kez namaz kılın. Açıklamalarını Kur'an'da buldunuz mu? Ticaret malını bir yerde biriktirerek aldatmayın. Zekat malını memurdan kaçırmayın. Nehileri Kur'an'da buldunuz mu? Bunları Resulullah getirmedi mi? Allah Teala'nın Kur'an'da Resul'ün getirdiği şeyi alınız. Yasakladı, kaçınınız. Haşr suresi 7. ayet-i kerime. Buyurduğunu duymadınız mı diye, sizin bilmediğiniz birçok şeyi biz Resulullah'tan aldık, rivayet ettiğimiz hadise uyunuz, aksi halde saparsınız demiştik. Ayrıca sünnetlerin bir kısmı da vacip derecesindedir. Örneğin Cenab-ı Allah Kevser suresindeki kurban kesin ayet-i kerimede buyuruyor, bilindiği üzere kurban kesmek bir anlayışa göre vacip, bir anlayışa göre sünnettir. Yani Hanefilere göre vaciptir, Şafilere göre sünnettir. Fakat yine Allah'a Teala Kur'an-ı Kerim'de kurbanın hangi hayvanlardan, nasıl kesileceğinden bahsetmemiştir. Biz bunu bizzat Efendimiz'in sünnetlerinden göstermiştir. Bir kimsenin kurbanı Resulullah Efendimiz'in belirttiği hayvanlardan onun tarif ettiği şekilde kesmesi vaciptir. Yani burada sünnet vacip mesabesindedir. Haçta kesilen kurban onlar da bir görüşe göre vacip, bir görüşe sünnettir. Buradaki Resulullah Efendimiz'in sünnetlerin hemen hem vacip hem de sünnet çıkmıştır bu hareketlerinden. Bir de nafile derecesinde sünnetler vardır. Örneğin misvak kullanmak, tırnak kesmek, güzel koku sürmek, sürme kullanmak gibi. Kur'an-ı Kerim'deki hikmet kavramının sünnet oluşunu İmam Şafii, İmam Suyuti, Beyhaki, İmam Gazali, daha birçok müçtehit alimler kabul ederek nice nice sünnetlerle ilgili eserler yazmışlardır. İmam Şafii Risalesinde, İmam Gazali İhyasında, Beyhaki Methalinde, İmam Suyuti Miftahül Cenne-i Fil İhticacı Bisüne adı kitabında, İbn Hazım İhkamında sünnet kavramını çok geniş şekilde anlatmaktadırlar. İmam Gazali Rahimahullah buyuruyor ki, nasıl ki su, hidrojen ve oksijen iki elementten meydana gelmişse, bu güzel İslam dini de iki esastan oluşmuştur. Allah'ın kitabı Kur'an ve Resul-i Kibriya Efendimiz'in sünnetleri demiştir. Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle Efendimizin hayatı birbirinden ayrılmaz iki parçadır. Zaten Resulullah Efendimiz de veda hacında size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarsarsa asla sapıtmazsınız. Onlar Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetlerimdir buyurmuşlardır. Muvatta kader bahsinde. Biz de diyoruz ki bir kişi nasıl ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyince kadar iman sahibi olamıyorsa, yani Cenab-ı Hak Resul-i Kibriya'nın ismini kendi ismiyle beraber zikretmiştir. Ve buna da şehadeteyn denilir. İkisini birlikte bir insan zikretmediği müddetçe iman sahibi olamıyor. İşte Resul Efendimiz'in emirlerini, yasakları, helalleri, haramları, yani sünnetin tatbik edinceye kadar İslam dini meydana geldi. Tekrar ediyorum. Kitaptaki, yani Kur'an-ı Kerim'deki emirler, yasaklar, helallar, haramlar, hudutlar vesaire, bunları sünnetle tatbik edinceye kadar, etmeyinceye kadar, yani onları tatbik edecek ki İslam dini o zaman meydana çıkmış olsun. Resulullah Efendimiz'in üç ana görevi vardır. Biri tebliğdir. Zaten bu peygamberlik sıfatıdır. İki, tebliğ ettiği ayetlerin anlamlarının izahını halka anlatmaktır. Üç, Kur'an'daki emirlerin bizatihi tatbiki, buradaki emirlerin tatbiki, ümmet tatbikini ümmet Allah Resulü gibi onun yaptığı şekilde yapmazsa din meydana gelmez. Hatta İbn Hazm'ın fetvasına demiş ki sünneti Kur'an'dan ayırmak küfürdür demiştir. İbn Hazm İhkam cilt 1 sayfa 214. Cenab-ı Hak Habibinin hoş boş konuşmadığını Cenab-ı Hak Habibinin boş konuşmadığını Necm suresindeki ayet-i kerime ve ma yantiku anil hava in huve illa vahyun yuha, yani o hevasından konuşmaz, onun konuştuğu ancak vahiydir. Necm suresi ayet 3-4. Evet. Buyurarak ifade etmiştir. Efendimiz de bu itibariyle yine Cenab-ı Allah bizzat Allah bize bizzat mecbur kılmış. Bu madde Ali İmran Suresi 31. ayetinde mealen de ki ey Habibim eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın buyurmuştur. Başka bir ayet-i kerimede ona getir savunu alın neyi ney dese sakının buyurmuşlardır. Haşr Suresi ayet 7. İşte buradan da anlaşılıyor ki bu ayet Cenab-ı Hak Resulullah'a geniş yetki vermiştir burada. Ona getirirse onları alın diyor. Ne yetirse ondan sakının diyor. İşte burada kim ki Resulullah'ın sünnetine tanımaz, inkar eder, hafif görür, yapmasa burada bu ayet-i kerimede muhalif olduğundan dolayı imandan da çıkar. Zaten İbn Hazm'ın fetvası da vardı. Demek ki sünnetler Necm suresindeki okuduğumuz ayet-i kerimeye göre o hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahiydir. İşte Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı hareketler, sünnetler hep vahiy neticesiyle olmuştur. Konuştuğu hareketleri, konuştukları vahiy neticesiyle olduğundan dolayı işte aynen Kur'an'ın hüküm bıraktığı gibi Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem de hüküm bırakmıştır. Görüldüğü gibi nasıl ki ayet-i kerimelerin bir kısmı farz, bir kısmı vacip, bir kısmı sünnet tekrar ediyorum orayı, bir daha belki iyi anlaşılsın diye. Namaz kılın, zekat verin, hacca gidin, bu emirler kat'i emirdir, farzdır bunlar. Ama Kevser suresindeki kurban kes hakkındaki ayet-i kerime meali ise bu da vacip hükmündedir. Ama mescitlere girdiğiniz zaman da zinetli elbisenizi giyin. Ali İmran 31. ayet-i kerimede ise bu da sünnet meyanındadır. Eğer sünnet olmasaydı hiç kimse işe bizden namaz kılamazdı. O bakımdan Kur'an nasıl farz, vacip, sünnet sıralıyorsa Allah Resulü'nün sünnetleri de öyledir. Onlar da farz, vacip, sünneti sıralıyor. Mesela namaz kavramını ele alalım. Namazda Kur'an-ı Kerim'de namazın nasıl kılınacağını teferruatlı bir bilgi yoktur. İşte kıyamı bırakan, kıyam, kıraat, rükû, sucud, secde, bunları bırakan Resul-i Kibriyadır. Bunlar farzdır. Hac menasiklerinde olduğu gibi El-Hac-ı Arafa, Hac'da Arafat'ta Zilhicce'nin 9. günü güneş doğdu tam batıncaya kadar o yıl, o gün orada olup da vakfe yapmasa onun hacılığı kabul olmaz diyor Resulullah'ımız. Bu hükmü bırakan Resulullah'tır. Beytullah'ı 7 tavaf et, 7 şart tavaf edin, ziyaret yapın. İşte bu da Resulullah Efendimiz'in bıraktığı bir hükümdür. Niyet edip ihram giymek de yine hacın farzlarındandır. Yine bu hükmü bırakan Resulullah'tır. İşte gördüğümüz gibi nasıl Kur'an hüküm bırakıyorsa sünnetler de, Resulullah Efendimiz'in sünnetleri de hüküm bırakıyor. Onun için de farz, demin saydığımız namazın farzları, hacın farzları, zekatın şekilleri, vacibe gelince kurban kes, kurban kesiyoruz. Gerek memleketimize, gerek hacda kurban kesiyoruz ama bunlar bir anlayışa göre vacip, bir anlayışa göre de sünnettir. Şafilere göre bunlar sünnettir. Hanefilere göre bunlar vaciptir. İşte bu sünnetler de vacip ve sünnet hükümlerine bırakmış oluyor. Aynı Kur'an gibi. Zaten hadis-i şerifinde buyuruyor. Ben de Kur'an gibi hüküm bırakabilirim diyor. İşte Resulullah Efendimiz'in bu sünnetlerini hafife alan veyahut da efendim biz kitaptaki ne varsa onu yaparız yapmam dediği zaman da iman dairesinden çıkar. İslam olamaz. Nasıl? Hadi Resulullah'ın sünnetlerine tabi olmadan yapsın bakın, hacı yapsın bakın, namazı kılsın bakın, zekati versin bakın, nasıl söyleyeceklerse Resulullah'a uymadan. Mecburen Resulullah'a uyma şartı vardır burada. Şimdi ayet-i kerimenin 3. bölümüne geliyor. Kitap ve hikmet sünnetten farklı olarak herkese bahşedilmeyen gizli ilimler olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Allah Teala Lokman suresi aleyhisselam bitkilerin dilinden anlamayı ve onlara ilaç olarak kullanmasını öğretmiş ve ona gizli ilim vermişti. Bu gizli ilimler kapsamındadır. Kur'an'da bildirilen ilim ve gizli ilimler Hazreti Musa ve Hızır aleyhisselam arasında geçen Kehf suresindeki bildirilen hadise böyledir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ve ma allemna min dunya ilme malen biz ona kendi katımızdan bir ilim verdik buyuruyor Kehf suresinde. Bu ki bu ilim Bakara suresindeki ayeti işaret ederek gizli ilimler meyanındadır. İşte netekim Resulü Efendimiz de Allah Teala'nın gizli ilimler öğretmiştir. Resulü Efendimiz de bunlardan bir kısmını bazı sahabelerine de öğretmiştir. Bu yönde Ebu Hüreyre şöyle buyurmuştur. Ben Resulullah Efendimiz'den iki kab dolusu ilim belledim. Biri Muhammed ilmidir. Bunu aranızda yayıyorum. Öbürü ise açıklayacak olsam boğazımı keserdiniz. Bu ifadenin anlaşılığına göre Sökim Efendimiz Allah Teala'nın lütfeti bu gizli ilmi de bir kısmı sahibesine talim buyurmuşlardır. Öğretilecek olursak bu ledünü tefsirini yaptığımız Bakara Suresi 151. ayet-i kerimde 3 temel kavram zikredilmektedir. Bu kavramdaki kitapta kasıt Kur'an-ı Kerim'dir. Hikmette kastedilen sünnet-i seniyelerdir. Bilmedikleri